Even Blij ter plekke. Ja, goedenavond en welkom bij Dijkstra in Even Blij ter plekke. Vanavond maken we een hele speciale uitzending. Vanuit Hilversum blikken we terug op zoveel mogelijk bijzondere, aangrijpende of grappige verhalen die we afgelopen jaar in den lande zijn tegengekomen. En we vragen de hoofdrolspelers uit die verhalen, hoe staat het er nu voor? En dat doe ik niet alleen, dat doe ik vanavond met Wouter Bouwman. Zo is het, ik was toch in de buurt. Fijn dat je er bent. Nou, dankjewel. Dat klonk oprecht. Mooi om te horen. Zo gaat het vanavond bijvoorbeeld in dit programma over het Friese plaatsje Ternaert, waar dit jaar luidkeels werd geprotesteerd tegen gasboringen onder de Waddenzee. En het gaat over Hotel Walram in Valkenburg, dat deze zomer vreselijk werd getroffen door de overstromingen daar. En we horen het laatste nieuws over de geheimzinnige verboden strontkaas. Die wordt gemaakt op Texel. Strontkaas, dat woord dat kan ik niet vaak genoeg horen. Heerlijk. Zeg het nog één keer. Strontkaas. Heerlijk lekker. Heel veel moois. En hebben we ook nog live muziek van een dame voor wie 2021 het jaar was van de grote doorbraak. Nog maar 21 jaar oud en nu al een top, notering in de top 2000. Dit is Mo. Hoe ik toen een meisje was, jij een vreselijke droom. Ik had mezelf het gezegd en mezelf het beloofd. Had het afgesloten, weg met verdriet. En ik zou het vergeten, maar dat lukt me weer niet. Want de pijn die blijft, het zit dieper dan dat. Ik zou een moord doen, zodat ik je woorden vergat. Want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg. Gedaan. Ja, prachtig. Ja. Ja. Straks meer Mo. Knap, hè? Het is een instant klassieker, dat liedje. Straks gaan we nog meer daarvan horen. We gaan naar 19 september, want toen waren wij in Ternaert in Friesland, omdat demissionair minister Blok van plan was toen nog om toestemming te geven om naar gas te gaan boren in de Waddenzee. En dat zou gaan gebeuren vanuit Ternaert door notabene de NAM. Nou, die kennen we nog vanuit het kaalgeplukte Groningen. Zo is dit. En dat boren in de Waddenzee, dat was tegen het zere been van vrijwel iedereen in Ternaert. En zeker ook tegen dat van Lutz Jacobi van de Waddenzee. Vereniging en VVD-gemeenteraadslid Brand Visser. We vroegen hen toen we daar waren, waarom dat boren onder de Waddenzee zo'n slecht idee is. Het is UNESCO-werelderfgoed. UNESCO-werelderfgoed natuur. Daar hoort het hoofddoelstelling natuur ook te zijn. Dat is formeel ook zo geregeld. Daar hebben we een natuurbeschermingswet voor. In deze situatie ga je toch, ik zou zeggen, immoreel te werk als je hier het gas gaat boren. Waarom is dat immoreel? Omdat je daarmee dit gebied in haar getijdenwerking gaat aantasten. Oké. Nou, naast jouw lunch zit Brand Visser van de lokale VVD. Ja, en dat klopt. En doordat we hier gas gaan winnen, gaat de bodem gaat dalen. En daar maken wij ons zorgen over. Wat gebeurt er met dit gebied? Al het water, want Friesland heeft ook al een probleem samen met daarmee Drenthe, dat al het water kan dan misschien deze kant wel opkomen. Daar houden we geen rekening mee. Als dit proces op een gegeven moment echt verstoord wordt, en je krijgt ook door de klimaatontwikkeling zeespiegelstijging, dat de fourageerplaten op een gegeven moment gaan niet meer droogvallen. Of bijna niet meer droogvallen. Dat betekent over de hele wereld dat miljoenen vogels die hier komen fourageren van oost en zuid, dat die hier niet meer terecht zouden kunnen. Dat was toen. Tijd om eens te vragen hoe het er nu mee staat op dit moment. Aan de telefoon hangt Lutz Jacobi. Lutz, goedenavond. Ja, goedenavond. Wat is de stand van zaken op dit moment? Is die vergunning al ingetrokken? Nee, die is nog niet ingetrokken. Zal ik even proberen snel uit één te zetten. Ja. Nadat wij 19 september bij elkaar waren geweest in Ternaert, hebben wij een petitie gestart. In no time 51.000 keer getekend. En daar zijn we mee naar de Tweede Kamer gegaan. En de Tweede Kamer heeft geëist van Blok. Die zei namelijk, ik kan niet anders dan een vergunning geven, weet je nog? Hij zei, ik kan niet anders. En toen heeft de Tweede Kamer gezegd, je gaat het maar verder onderzoeken. Volgens ons kan het wel. Er is een natuurbeschermingswet. Het is onderzocht, even snel. Rijksuniversiteit Groningen en Wad Academie. En de conclusie daarvan was, Blok kan deze vergunning niet afgeven. Hij kan hem niet afgeven, hij moet hem zelfs niet afgeven. Okay. Omdat die natuurbeschermingswet dat verbiedt. Toen is dat een beetje in het politieke mijnenveld terechtgekomen. Ja, Blok bleef gewoon aanhouden. En toen is er nou een week of vier geleden politiek gezegd, we laten het aan het nieuwe kabinet over, aan het coalitieakkoord, of we er zeg maar nog volop gas tegen geven, fout woord, volop afgeven. Het coalitieakkoord heeft ons nu duidelijkheid gegeven. Ja, want daar staat in, hè, ik heb het hier voor me, het coalitieakkoord zegt, we ronden de procedure rond Ter Naard af en we geven geen nieuwe vergunningen af voor gaswinning onder de Waddenzee. Precies. Er komen geen nieuwe vergunningen. Nu is de vraag natuurlijk, Lut, deze vergunningaanvraag was er al. Is dit nou een nieuwe of een oude? Nou, dit is in ons oog is het een nieuwe, omdat die vanuit een heel andere locatie en andere boringen. Die velden die zijn al vanaf 60 jaar lang of zo, zegt de NAM bijvoorbeeld, hè, dat ze daar winningsrecht op hebben. Maar dit is echt in onze beleving echt een nieuwe vergunning. Dus dan, dat is hartstikke goed nieuws. Dat is heel goed nieuws op zich. Maar wij zijn nog steeds aan het strijden, want er staat ook letterlijk in het coalitieakkoord, we ronden deze procedure af. En dan gaat het heel specifiek even over Ter Naad. Oké. Dus als ik het even op een rijtje zet, dan er komen sowieso geen nieuwe vergunningen. Maar het is nog heel even de vraag of die oude vergunning, jij zegt nieuwe, maar goed, laten we het even de oude vergunning even noemen. Of die nou wel, maar wat denk je nou, Lutz? Gaat er nou wel of niet nog geboord worden naar gas bij Ter Naard? Nou, wij zijn heel positief. Want wij hebben ook natuurlijk een beetje navraag gepleegd naar mensen die daar bij die coalitieonderhandelingen betrokken zijn geweest. Er liggen echt massa's, en ook van ons. We hebben ons huiswerk, vind ik, heel goed gedaan als Waddenvereniging. We zijn, ik dacht iets van 98 punten. Maar heel veel mensen, ook al die mensen die een petitie hebben getekend, zo, heel veel mensen hebben bezwaar aangetekend bij het ministerie van LNV tegen dit instemmingsbesluit voor die gaswinning. En dat loopt nog. En ik heb een beetje horen verluiden om me heen dat men zegt van nou, die bezwaren zijn dusdanig, daar kunnen ze niet meer omheen. Okay, dus eigenlijk ben ik wel positief gestemd. De wijn kan open. Ja, zo ongeveer wel. Ja, dat is toch verdorie goed nieuws, Lutz. Dat zijn we moeten een nieuwe radio-uitzending op het tweede. Maar wij gaan ervan uit dat het, nou, die vergunning wat daarna, die ligt nog half op de tafel en die gaat eraf glijden en de rest gaat niet meer komen. Nou, dat klinkt goed. Dat zou geweldig zijn. Hey, Lutz, en wat klopt er dan van het verhaal? Want ik heb begrepen, er was een groot congres in Marseille. En daar hebben jullie iets gedaan met de Waddenvereniging, waardoor er een soort van draagvlak ontstond om die vergunningen in te trekken. Wat is daar nou gebeurd? Nee, we hebben een brief aan het congres geschreven met een motie erbij. Het is een werelderfgoed. Dus de UNESCO moet zich daar verantwoordelijk voor voelen. Die vogels, ik zei ze net geloof ik van oost tot zuid in de vorige uitzending, maar ik bedoel noord en zuid en oost en west en heen en terug. Over de hele wereld hebben vogels het Waddengebied nodig voor logeren, voor voeden. Dus die wakplaten, als die bedreigd worden door bodemdaling, dan is dat natuurlijk een hele foute boel. En de UNESCO, dat congres, heeft die motie met grote meerderheid aangenomen. En heeft geleid tot een brief van de regering in Nederland. Zo van, hey, wat zijn jullie daar aan het doen? Dat kan toch echt niet? En ook toch wel met de dreiging erin van, dan moeten wij de werelderfgoedstatus aan jullie ontnemen. Ja, dat is serieus natuurlijk. Ja, dat is wel serieus. Ja. Nou, goed gedaan, Lutz. Lekker nieuws eigenlijk om het jaar even mee te beginnen zo. Ja, met dank aan alle Nederlanders die ons helpen. Dat gaat echt goed, ja. Ja, maar wij zeggen altijd maar zo, wees wijs met de Waddenzee. Zo is het. Ja, Lutz, dankjewel. Een mooi einde van 2021, goed begin van 2022. En blijf je vooral inzetten, hè, voor die mooie Waddenzee. Ja, we blijven strijdbaar voor alles wat er gaat bedreigen. Zo is het. Dankjewel, Lutz. Het is hier in de studio tijd voor live muziek. 2021 is niet alleen goed geweest voor Lutz Jacoby en de Waddenvereniging, maar ook voor zangeres Mo. Afgelopen jaar was het jaar van haar absolute doorbraak. Haar hit Dat Heb Jij Gedaan werd in een paar maanden meer dan 13 miljoen keer gestreamd. De Volkskrant noemde haar bij de drie grootste muzikale talenten voor 2022. En ze bereikte zelfs al een plek op de top 2000-lijst. Yes, superleuk. Ja, je lijkt zelf ook nog verbaasd. Ja, nou ja, dat is het ook wel allemaal. Het was een topjaar voor je. Ja, zeker. Ja. En nog steeds ook allemaal best wel onwerkelijk. Maar 13 miljoen streams, hé. Ik schrok gewoon van het getal, weet je dat? Ja, het gaat echt heel snel. Wat vind je eigenlijk leuker, 13 miljoen streams of een plek op die top 2000? Ik denk allebei even leuk. Kan niet echt kiezen. Het heeft allebei echt. Kijk, tuurlijk, als je uiteindelijk. Ja, die streams die zijn natuurlijk tegenwoordig wel belangrijker, denk ik. Maar ja, een top 2000, dat, dat ik daar een plek in heb, dat is gewoon nog meer een eer of zo. Omdat dat... Ja. Ja, dat, ja. Dus ik, ja, je kan het niet echt met elkaar vergelijken. Nee, maar je hebt er allebei trots natuurlijk in terecht. Maar het is ook een bijzonder nummer, en dat heb jij gedaan. Ik noemde net al een instant klassieker. Nou ja, dat is het. Dat ben je eigenlijk ook officieel als je in die top 2000 staat. Maar toen je dat nummer had gemaakt, hè, want het gaat eigenlijk een beetje over een giftige relatie. Hè, als ik het zo uit mag drukken, waar jij ooit in zat. Had je eigenlijk meteen door, toen je dat gemaakt had, dat je dacht, dit is een hit? Nee, totaal niet. Echt totaal niet. Ik had het sowieso aan het begin wilde ik hem niet uitbrengen. Toen ik het had geschreven, ik had het echt puur voor mezelf geschreven, eigenlijk uit verwerking. En toen had ik het wel aan wat goede vrienden laten horen en aan mijn huidige vriend. En toen was iedereen wel van, oké, maar het is wel echt een heel goed liedje. En toen besefte ik ook wel van, oké, het is wel een goed liedje. Maar ik had niet verwacht, dit wordt een hit. Omdat het zo specifiek is of zo, dat onderwerp. Had ik niet verwacht dat het zoveel beluisterd zou worden. Ja, maar dat is ook wel een kenmerk van kunst eigenlijk. En dat je toch iets ziet wat je dan ontroert. Dat je denkt, het gaat ook over mij. Ja. Of zo, toch? Krijg je reacties van dat soort mensen? Dat ze ook dingen herkennen? Ja, heel veel. Dagelijks wel meer dan tientallen berichtjes. Op bijvoorbeeld Instagram of Facebook of e-mail. Mensen die gewoon precies zoiets soortgelijks hebben meegemaakt. Of niet per se iets soortgelijks, maar die alsnog voelen alsof het helemaal voor hun is geschreven. Bijvoorbeeld ook zelfs kinderen die zijn gepest of zo. En die dan dat weer daaraan relateren. Of ja, huiselijk geweld dingen. Zoveel eigenlijk wat blijkbaar voor iedereen herkenbaar is. Maar heb je ook wat gehoord van die ander in die giftige relatie? Nee, gelukkig niet. Waarom gelukkig? Nou ja, ja. Het is wel een heftig liedje, dus ik denk niet dat diegene zou zeggen van, hey, superleuk of zo. Nee, nou, dat snap ik eigenlijk ook alweer. Dat snap ik eigenlijk wel, toch? Of snap jij dat niet? Nou ja, als ik jou was, had ik misschien gehoopt op iets van, ik snap nu pas wat ik heb gedaan. En, ik had daar niet op gerekend. Nee. En had ik ook niet echt op gehoopt. Ik zag dat niet. Daar was ik niet heel erg mee bezig eigenlijk. 2021 was voor veel mensen een jaar dat ze eigenlijk snel willen vergeten. Maar voor jou was het het jaar van de grote doorbraak. Hè? Nu krijgen we 2022. Wat staat er op het menu? Veel. Ja, ik ben dus nu net binnengekomen in de top 40 op 1. Nou, nee? Niet binnengekomen, maar ik sta nu op 1 in de top 40. Dus dat is natuurlijk wel echt een iets om heel mooi het nieuwe jaar in te gaan. En bijvoorbeeld Noorderslag, wat dan wel online is. Maar ja, dat is ook wel echt een dingetje. En ja, ik heb vet wel eigen shows staan waarvan ik gewoon hoop dat ze doorgaan. En voor het programma Suzanne en Freek. Ach. En onder andere Ziggo Dome. Dat vindt Erik een fan van. Ik vind gewoon dat nummer Als het avond is, dat vind ik ook echt een klassiek liedje dan. Is het ook? Ja, zeker. Instant klassieker. Dat vind ik wel, ja. Ja, is het je ook. Je kijkt een beetje grimmschattig. Het staat ook in de top 2000. Ja, niet voor niks. Het is een prachtig liedje. Ja. Zullen we gaan luisteren? Laten we gaan luisteren. Ja. Loop richting microfoon, pak je gitaar erbij en dan krijg je een ronkende aankondiging van niemand minder dan Wouter Bouwman. Oh ja, nou. Ja, de gitaar gaat om. Helemaal goed. Nou, hier komt een prachtig nummer, een instant klassieker volgens Erik Dijkstra. Dit is Mo met Dat heb jij gedaan. De gitaar wordt nu aangesloten. We praten de tijd maar even vol. Ja, je bent even de Theo Komen van de live muziek. Nou, even vol maken. Mo installeert zich. Ze knikt inmiddels ook al dat ze kan beginnen. Dus ik stel voor dat ik ophoud met praten. Ik zeg nogmaals, dit is Mo met Dat heb jij gedaan. Gisteren zat ik hier met een vriend. We hadden het over toen ik jou verliet. Al best lang geleden. Te lang gewacht, we hadden het over je ziel en je kracht. Hoe jij dat zo zag dan, hoe jij je gedroeg. Nee, voor jou was er nooit iemand genoeg. Jij was het speciaals, deed nog nooit iets verkeerd. Met gesloten ogen keek ik het weer. Hoe ik toen een meisje was, jij een vreselijke droom. Ik had mezelf het gezegd en mezelf het beloofd. Had het afgesloten, weg met verdriet. En ik zou het vergeten, maar dat lukt me weer niet. Want de pijn die blijft, het zit dieper dan dat. Ik zou een moord doen, zodat ik je woorden vergat. Want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan. Gisteren kwam mezelf het gezegd en mezelf het beloofd. Had het afgesloten, weg met verdriet. En ik zou het vergeten, maar dat lukt me weer niet. Want de pijn die blijft, het zit dieper dan dat. Ik zou een moord doen, zodat ik je woorden vergat. Want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan. Was dat met en dat heb jij gedaan. Echt, het is een klassieke Wouter, of niet? Nu al, ja. Nee, ja, het is serieus. Vind ik absoluut een man. Ja, we zitten met z'n tweeën te applaudisseren, maar dat is echt prachtig, man. Ja. Dankjewel daarvoor. Klinkt altijd een beetje lullig met z'n tweeën, maar het was, kwam met een goed hart, hè? Ik bedoel maar. We gaan naar juli, want toen sloeg het noodlot toe in Limburg, toen het water maar bleef stijgen en stijgen. De overstromingen richtten zware schade aan in Valkenburg en omstreken. En ook het bekende hotel Walram werd zeer zwaar getroffen. 4 maanden na die overstromingen spraken wij toen met eigenaresse Claudia Volders. En die omschreef toen hoe heftig zo'n situatie is om mee te maken. Mensen die buiten stonden, die moesten dus snel weg. En wij zaten hier met 60, 70 mensen in huis. Dan mocht er een spookstad. Buiten is het één grote woestenij. Want dat is het kabaal van de water. Dat is een apocalyptische geluid. Binnen is het begint het op een gegeven moment langzaam te stijgen. Buiten stonden alle auto's helemaal onder water. En dan gaat op een of andere manier gaat een kortsluiting ontstaan, waardoor die lampen aangaan. Dus dan kijk je naar buiten en denk je van wow, waar zit knipperende ik in? Autolampen? Ja, dan is het. Ik vind het doodeng, weet je, dat zoals je dat beschrijft. Wij waren gewoon helemaal overtuigd. Ze komen ons wel helpen. Ze komen ons wel halen. Nee. Er was helemaal niemand. Dus het was gewoon een heel eng idee. Wij dachten hier dat heel Valkenburg weg was. Alle Valkenburgers weg. Ja, maar het was hier, ook naar de hand hoorden we dat dus dan ook. Veel te gevaarlijk om hier te komen. En toen hebben we eigen verantwoordelijkheid genomen om de evacuatie zelf te gaan doen met een boer. Dus die is hier 3 keer uiteindelijk. Heeft hij in 3 laadbakken heeft hij ons gehaald. En toen zijn we van de bovenste verdieping via een laddertje op de luifel geklommen. En toen weer via een ander laddertje de bak in. Maar we hadden ook hele oude mensjes erbij en mensen in paniek. Ja. Claudia, dit hotel is zwaar getroffen, hè? Hoeveel schade hebben jullie geleden hier? Ja, met en zonder omzetderving. Nou, we zitten ruim over de 3 miljoen. 3 miljoen puur aan schade? Mm-hmm. Ja. En de grote vraag is natuurlijk, krijg je dat vergoed door de verzekeraar? Nee, waarschijnlijk niet. Tja, miljoenen aan schade, een gesloten hotel en een verzekeraar die maar niet wil uitkeren. Ik denk eerlijk gezegd dat ik mijn bed niet zou uitkomen met zulke toestanden. Maar goed, dan ken je Claudia Volders nog niet. Claudia, we gaan eens even vragen hoe het nu is daar in Valkenburg. Claudia, goedenavond. Hi, daar ben ik. Hallo. Fijn dat je er bent, hi. Claudia. Is jullie hotel inmiddels weer open? Nee, eigenlijk. Wij hebben. Wij dachten, wij gaan met de kerstmarkt, omdat dat ook hoogseizoen is in Valkenburg, gaan wij dan open. Maar vlak voordat het hotel dan weer open ging, kwamen er weer nieuwe maatregelen. En uiteindelijk is dan ook die kerstmarkt geannuleerd door die maatregelen. En ja, nou, dan heb je weer op zo'n moment naast die watersloten, slot, zeg maar, van het hotel, kom je nu in een kerstmarkt coronaslot. Ja. Dus we hebben wel nog, ik heb op een gegeven moment gezegd van laten we alsjeblieft open blijven. Want dat is ook voor het personeel en voor ons. Als je dan het idee hebt, wij zijn nog een hotel in plaats van een bouwval. Dus het was meer een mentale beslissing om het open te houden. Maar ja, we zijn nu weer dicht. En wij hopen nu echt de grote verbouwing te kunnen gaan doen. Okay. En dan misschien, als het mee zit, 1 mei open gaan. Ja, nou ja, ja ik hoop dat dat mee zit dan. Maar jij vertelde toen we bij je waren in Valkenburg, en we hoorden het net in dat fragment, dat de schade op zo'n 3 miljoen wordt geraamd. Hè? Is er inmiddels nu meer duidelijkheid over de vraag of jullie die schade op een of andere manier vergoed kunnen krijgen? Nou, nog steeds is het een heel, heel wazig gebied. Ja. Er zijn nog geen harde besluiten genomen of uitspraken geweest. Het is, we kunnen niet anders dan blijven geloven dat het wel goed komt. Anders dan wordt het gewoon een mentale doodsteek voor ons. Ja, en dus heel hoogstwaarschijnlijk is het vanuit de verzekering dat er niet vergoed wordt. En dan is het dat je dan hoopt dat datgene wat de overheid in het begin beloofd heeft, ruimhartig en snel uitkeren met de WTS. Ja, dat is de wet tegemoetkoming schade bij rampen is dat. Hè? Dat je dan eigenlijk uit het noodfonds Maar de verzekering, dat weet je eigenlijk nu al, Claudia, dat jouw verzekeraar gaat zeggen, je krijgt niks terug. Weet je dat nu al? Ja, ze blijven een beetje rondhangen. In het definitieve besluit erin. Maar wij gaan, de uitkomst daarvan is negatief waarschijnlijk. Ja. En dat is dus een beetje ook waar het dan blijft hangen. En dan wordt het allemaal heel onzeker. Ja. Je kunt, is toch eigenlijk ook waardeloos? Waar ben je daarvoor verzekerd geweest al die jaren, weet je wel? En zolang je niks hoort, kan je ook niet bij de overheid aankloppen. Ja. Dat is ook nog zoiets. Maar Claudia, heb je wel het gevoel dat de overheid naast je staat, dat je bij ze terecht kan nu op dit moment? Ik vind dat heel moeilijk. Ja, ik vind het. Weet je, soms heb je het gevoel dat we op de grote stapel komen naast wat in Groningen is, met de toeslagenaffaire. Dat je denkt van ja, weet je, we zullen toch niet op die stapel komen. Ja. En aan de andere kant denk je als we niet op die stapel komen, dan is het ook wel zo oneerlijk voor zoveel andere mensen die ook al heel lang het wachten zijn op die steun van de overheid. En ik denk dan op zo'n moment ook van ja, waarom maak je zo als overheid dan bij zoveel burgers dat je ze laat wachten en dat je mensen onzeker maakt. Wat is hier de bedoeling van? Maar Claudia, als ik jou goed begrijp, Claudia, dan zou je het aan de ene kant heel erg vinden als je op een stapeltje komt achter bijvoorbeeld de Groningers met aardbevingsschade. Maar aan de andere kant zou je het ook weer heel erg vinden als je voor wordt getrokken tegenover die Groningers. Ja, nou ja, weet je, ik vind gewoon, je ziet op die stapel dat we allemaal recht hebben om geholpen te worden. Maar ja, waarom dat sommige doelgroepen dan minder snel worden geholpen dan andere. Dus ik vind dat wij echt nu betaald moeten krijgen om vooruit te kunnen. Maar dat dan als het bij ons is, dan moet het voor iedereen. Ja. En waarom doet de overheid het dan niet? Ik vraag me af wat hier de emotionele beslissing in is. Dat zal natuurlijk geen emotionele beslissing zijn, maar daar komen emoties uit. Ja, ik snap wat je bedoelt hoor, Claudia. Ik moet ook wel eerlijk zeggen, ik vind het in dit geval, hè, in jouw specifieke geval, ik vind het ook een rotstreek van zo'n verzekeraar die dan ook zegt van ja, nee, moeilijk, ingewikkeld. En we gaan het nog even bekijken. En je krijgt toch niks terug. Dat vind ik ook een rotstreek. Ja. Dat is dus een keiharde realiteit. Je gaat jaren geleden ga je een contract met elkaar aan, een vertrouwen met elkaar aan. Zo van als wij

was nooit mijn ambitie geweest om veert van huis te gaan. Nergens moest ik wezen als het strand niet weest was. Hier ben ik toch geen nare plekken weer ik zo uit blazen ken. Maar trek als ik de bed ken, trek als ik slapen ga. Ja, trek als ik de bed ken in de stilte van de nacht. Dan wordt het da-da-da-da-da-da-da-da-da. Het was een schommel nacht. Dan wordt het da-da-da-da-da-da-da-da-da. Het was een schommel nacht. Een schommel nacht. Een schommel nacht. Een schommel nacht. En ik weer te schemerukken. Ga ik om een zacht loopie tot het ik er buurt ben. Ik ken mijn janken zo mooi, zo schitterend als dat ik het hier vind. Zevens door de wind gaan, opdat het geen schommelnacht worden zou. Ja, dat was Anna Trapp met Schommelnacht. Is dat mooi of is dat mooi? Echt mooi. Toch? Zo. Echt officieel mooi. Toen er een jaar geleden een dik pak sneeuw lag, dat was toen officieel sneeuwjacht, ijsberen liepen door de straten, toen waren wij in Groningen en daar spraken we met Nune en David. Twee kinderen, een zusje en een broertje van 9 en 6 jaar oud, die toen op het punt stonden het land uitgezet te worden. Ze hebben namelijk Armeense ouders, maar ze zijn gewoon in Nederland geboren. Het was echt een heel triest verhaal van twee lieve kindjes die hun hele hebben en houden hun hele leven in Groningen hebben. En ze werden daar toen begeleid door opa en oma Westra. Die fungeerden als een soort pleeggrootouders. En opa en oma Westra deden er alles aan om Nune en David te kunnen laten blijven. En het verzet in Groningen groeide en groeide. En Nune schreef zelf een brief aan de koning en die las er toen voor in onze uitzending. Plotseling hoorde ik dat ik weg moest uit Nederland. Daardoor ben ik heel erg verdrietig. En ik heb heel veel spanning en buikpijn. Ik kan het niet geloven dat ik mijn vrienden en mijn nichten en neven en mijn opa en oma en mijn land en mijn huis en mijn school achter moet laten en dan weggaan. Help ons alsjeblieft in deze moeilijke tijden en laat ons alsjeblieft in Nederland blijven wonen. Ja. Nou, wat een mooie brief. Ja. Ik hoop dat Willem-Alexander jou een antwoord stuurt. Ja, dat antwoord van de koning is niet gekomen, maar er zijn veel mooiere ontwikkelingen. Nune en David mogen namelijk blijven. Edwin Westra is de zoon van opa en oma Westra en hij hangt aan de lijn. Edwin, goedenavond. Ja, hallo, goedenavond. Wat een geweldig nieuws, man. Ze mogen blijven. Klopt. Ja, dat is zeker geweldig nieuws. Ja, hartstikke ja. Mooi. Ja, echt goed, man. Want jullie hebben toen, ik weet het nog, jullie hebben toen wekenlang actie gevoerd en wekenlang was dat eigenlijk een hot item in Groningen omstreken en ook landelijk. Ja. Er was op een gegeven moment ook een grote happening op de Grote Markt in Groningen. Hoeveel mensen kwamen er eigenlijk op af om even een idee te krijgen? Nou, de Grote Markt stond vol, dus hoeveel man kunnen erop? Ik durf niet precies te zeggen hoeveel man het was, maar het was een volle Grote Markt. 40.000? Nee. Maar Edwin, wel 10.000. Ik ben er wel eens geweest toen Groningen naar de Eredivisie promoveerde. Toen stonden er wel 10.000, 20.000 mensen. Er stonden nu in elk geval heel wat, ja. Het was, het werd door heel Groningen omarmd in elk geval. Goed nieuws dus. Ook buiten Groningen, ja. Maar waarom heeft de rechter eigenlijk uiteindelijk bepaald dat ze toch mogen blijven? Omdat in de zitting gewoon heel snel duidelijk werd dat het IND best forse fouten heeft gemaakt en dingen over het hoofd hebben gezien. Dus dat ze daarop terug moesten komen. Oké, dus het IND heeft fouten gemaakt en eigenlijk bleek dat dus gunstig en daarom mogen ze blijven. Moet ik het zo ongeveer zien? Beetje, ja. Ze vielen dan buiten beeld, was het verhaal in elk geval. Daar kun je het over hebben, hoe kinderen daar verantwoordelijk voor gehouden kunnen worden, maar... De situatie was dat ze buiten beeld zouden zijn. En de rechter die had binnen enkele minuten had hij gewoon op papier aantoonbaar dat zij gewoon met een feitelijk woonadres bekend moesten zijn bij het IND. Oké. Ja, nou. Het IND had dus gezegd, ze hebben geen adres buiten beeld, dus we zoeken ze. Ja. En er was gewoon een adres. Ja. Ja, ja, nou ja, zeker. Ja. De mensen, nou, daar zit je voor. Ja, en geboren in Nederland. Dus, maar goed. Nou, fijn man. Goed nieuws was dat. Hey, ik herinner me dan nog, jouw vader en moeder die waren toen bij ons in de uitzending. Maar jij hebt eigenlijk, wat zij zeiden, wij zijn eigenlijk de pleegopa en oma van Nune en David. Maar Edwin, jij hebt in de loop van het jaar, heb jij die voortrekkersrol in de strijd eigenlijk een beetje overgenomen van je ouders. Waarom was dat? Ja, dat was niet zo mooi. Dat komt omdat mijn vader is plotseling in april komen te overlijden. Ach. En daarom hebben wij, heb ik die rol over moeten nemen. Dus dat is ook erg dubbel geweest. En een van de laatste dingen die ik mijn vader heb beloofd is dat we er alles aan gaan doen om ook zijn kleinkinderen hier te houden in Nederland. En het mooie eraan is dat het gelukt is, maar het is allemaal wel erg dubbel. Ja, maar ik zit even qua tijden te kijken, want de beslissing viel in september. Maar dat heeft jouw vader heeft dat niet meer meegemaakt uiteindelijk. Nee, dat klopt. Helaas niet. Ja. Maar wel mooi dat je hebt doorgezet. Dat je hem dan nog hebt beloofd dat je daar voor in zou zitten. Ja, wat ik ook bijzonder vind. Wij zeggen hier eigenlijk de hele tijd pleeggrootouders. Maar zo zag je dat zelf niet, hè? Nee hoor, hij was gewoon hun opa. Ja hoor, net zoals voor mijn dochter bijvoorbeeld, is hij voor hun net zo goed opa. Ja. Ja. Hoe is het nu met David en Nune? Op zich gaat het heel goed. Ze zijn nu eindelijk, mogen ze kind zijn en hoeven ze geen stress meer te hebben. S'nachts niet wakker te worden van mogen we hier blijven, wat gaat er gebeuren, hoe gaat onze toekomst eruit zien. Maar ze mogen nu gewoon kind zijn en veilig naar school gaan. Ze mogen hun leven gaan opbouwen. Heb je ook wat zien veranderen dan bij ze? Ja, zeker. Ja, ik zag, ze zijn 10 en 7, dus ze kregen alles donders goed mee. Angstige situatie ervoor ze was. En dat kregen ze prima mee. Dus ik zag de spanning zeker steeds groter worden, veel meer klachten. En die spanning is nu gewoon weg. En dat is hartstikke mooi om te zien. Ja, nou fijn man. Hey Edwin, ik weet het nog, toen wij van de week, we hadden natuurlijk contact met jou. Dus zeiden van ja, wij zouden ook graag nog wel even willen bellen met Nune. Hè, met het meisje, de oudste. Ja. Die las toen ook zo'n mooie brief voor aan de koning. Klopt. Maar zij liet zelf weten, ik wil dat eigenlijk liever niet meer. Waarom is dat? Nee. Dat komt omdat we hebben toen ervoor gekozen om de media op te zoeken. Omdat het wel gewoon nodig was om ook bekendheid te krijgen wat voor een trieste situatie er dus hier in het noorden plaatsvindt. En daaraan hebben we alles gedaan. Alleen die interviews en op televisie zijn, dat heeft ook behoorlijk heel veel stress met zich meegebracht. En dat was voor de kinderen niet altijd even leuk. En daarin hebben we toevallig net een week geleden hebben we het laatste interview gegeven. Dat we met elkaar zeiden van, hey, dit is het laatste interview, het is nu klaar. Nou, dat heb ik dus ook met die kinderen zo afgesproken. En kort daarna had ik jullie aan de lijn. Dus toen heb ik hun de keuze gegeven van, wat willen jullie? Ze gaf ze aan dat ze het liever niet meer wil. Ja, dat snap ik eigenlijk ook wel. Ja, ze kunnen nu kind zijn, zoals Edwin net mooi zei. En dat is ook zo. En op z'n Groningen zeg je dat het is mooi west met al die interviews. Het is mooi west, ja precies. Zo dus is het. Is ook mijn laatste. Nou, bij deze. Het is mooi west, Edwin. Maar toch, dank je wel, man. Precies. Ik vind het een mooi verhaal. Jullie ook bedankt, hè, want jullie hebben een mooie boost gegeven. Jullie hebben nog mooi weten te bewerkstelligen dat onze burgemeester ook nog wat heeft afgesproken toen. En dat heeft hij zeker laten zien. Dus die heeft ons ook zeker gesteund. En dus jullie ook bedankt. Ja, maar vooral jij bedankt natuurlijk. Ik vind het prachtig dat die kinderen mogen blijven. Daar word je warm van met elkaar. Edwin, dank je wel, man. Ja, jullie ook bedankt. En laten wij hier in de studio nog eens even een andere parel bijpakken uit het afgelopen jaar van dit radioprogramma. Ja, en dan grabbel ik nog eens even in dit bijna oneindige bak met goede items. We waren in het voorjaar van 2021 bijvoorbeeld in Scheveningen, in het prachtige Koerhaus Hotel. Een hotel met een geweldige geschiedenis natuurlijk, dat bezoekers van naam en faam heeft getrokken, waaronder de Rolling Stones. Ja, en in het jaar dat Stones drummer Charlie Watts kwam te overlijden, blikten wij terug op dat legendarische concert van de Stones. Voor het eerst op het vasteland van Europa kwamen ze in Scheveningen en binnen no time werd de hele tent afgebroken. En wij spraken daar in Scheveningen twee mannen, Monnie van Soest en Fredje Haring. Mm-hmm. En zij waren erbij. Sterker nog, die beroemde rellen in het Koerhaus, die zijn eigenlijk begonnen met Monnie en Fredje. En Frank, die vroeg toen, en dan moet je opletten hoe Haags Frank in één keer praat, die vroeg toen, had je eigenlijk echt uitgekeken naar dat concert? Het was mijn eerste concert. Ik was 14 jaar gewoon, dus we waren met een... Je allereerste concert? De Rolling Stones in Koerhaus. Allereerste concert gewoon. En we gingen met een... we hadden natuurlijk ook nog hangjongeren in die tijd. Dus we gingen met een man of 15. En we waren wat later en het was dus... Eigenlijk het einde van het voorprogramma. We waren een beetje tour. We zaten met ons voeten eigenlijk aan de voorste rij. Ja. Toen begonnen de Stones. En iedereen sprong eigenlijk op toen de Stones. Maar wij zaten met een man of 15 zo tegen de stoelen aan. En die klapte in één keer om zo. Dus toen was de toon al gezet eigenlijk. En iedereen vloog eigenlijk naar voren om toch erbij te zitten. We moesten blijven zitten, maar ja, dat lukt toen niet. Gewoon. Nee, heel mis. Dus iedereen ging naar voren. En dat mocht niet. Er kwamen al gelijk orderdiensten op het podium. En de Stones bleven maar doorspelen gewoon. Niet te vermeuren. Nee, en dus Mick Jagger die kwam met zijn microfoon. En dat was nog met een draad en zo. En Fredje Haring die had toen dat snoer volgens mij te pakken. Is dat zo, Fred? Had jij het snoer van de microfoon van Mick Jagger te pakken? Nee, ik had niet de snoer te pakken. Maar ik weet nog wel hoe dat kwam dat die hele rij 9 omging. Want we waren met een heleboel gasten, maar we waren met z'n vijven eigenlijk. Het was een vast ploegje bij ons uit de buurt. En dat was onder andere Pierre was erbij en Roel en het neefje van Roel. Ja. En dan Moni en ik. En er waren er nog wel meer bij. Maar wij zaten bij elkaar op die rij 9. En we hadden een heel groot spandoek gemaakt van Stones Forever. Dus die gasten begonnen. Dus wij met z'n allen op die stoelen gaan staan. Ja, dat wordt natuurlijk hossen en dansen. Ja. En we probeerden dat spandoek uit te rollen. Ja, dat ging natuurlijk helemaal niet goed. Dus ineens al die stoelen om. En toen ben ik naar voren gelopen. En toen heb ik geprobeerd op het toneel te komen om dat spandoek uit te rollen. Ja, dat ging natuurlijk helemaal fout. Ja want er werd ook wel met dingen gegooid. Want die Moni, die stoelen klapte om, die rij 9. Maar er werd ook met dingen gegooid. Stond jij ook met dingen in je klauwen? Ik wel. Ja. En Fredje was met andere dingen bij zich gewoon. Wat wil jij mee te gooien? Die rij was omgeklapt met allemaal. En daar kwamen natuurlijk allemaal mensen. En die gingen Fredje van het podium afgooien. Die werd weer teruggegooid. Ja, Fred? En dan... Jij bent het hele koehuis doorgebikt. Ja. Maar wij kennen ook die beelden, hè, Moni? Want het is eigenlijk ook onschuldig Nederland eigenlijk nog. Hè? Spruitjeslucht nog toe. Maar we kennen ook van die beelden van politiemensen die echt schoppen op van die jongeren en zo. Hè? Ik heb het nu teruggezien inderdaad. Zie je ze schoppen, maar uit onmacht gewoon. Want ze stonden dus... Het was echt touwtje trekken. Want ze stonden de ene het publiek en de andere waren de ordebewakers en de politiemensen. En die zag je op een gegeven moment ook terugtrekken, omdat er met alles werd gegooid wat los en vast zat. Maar was dat ook een beetje de sport? Een beetje gewoon rellen? Ja, ik denk het wel. Maar had je geen zin in dat concert van de Stones? Dat was niet meer belangrijk. Nee, als jij maar een knaller bent. Maar Fred, jij bent hier niet in het koerhuis aanwezig. Je hangt aan de telefoon. Maar komt dat omdat jij er op die avond uitgegooid bent en sindsdien niet meer in het koerhuis mag komen? Ja, ik ben inderdaad via de achtergang eerst naar de kelder in gedonderd. De trap afgevallen. Daar werd ik aan mijn haren naar buiten gegooid. Eerst nog een paar klappen met de gummiknuppel gehad. En toen stond ik buiten. En toen wou ik op een gegeven moment... Ik was de schoenen kwijt. Dus ik wilde die schoenen terug. Ja. Ik weer terug op een gegeven moment later naar binnen. En toen werd ik even hard weer uitgesodemieten natuurlijk. Opstouten, wat kon je doen? Had je wel je schoenen terug, of niet? Nee, ik heb niks terug. Was allemaal, alles was zoeken. Maar Fred, en voor alle duidelijkheid, Moni was 14. Hoe oud was jij, Fred, op dat moment? Ik was 16 op dat moment. Ja, 16. Dan kom je dus thuis, hè, zonder schoenen. Wat heb je verteld? Ja, was een beetje problemen geweest en... ik weet ook niet precies wat er allemaal gebeurde, maar een beetje rommel en een beetje relletjes waren daar. Ik zeg maar, ik ben toen maar gauw weggegaan. Maar ja, mijn vader zag de krant de andere dag en dan stond ik op de voorpagina. Je ziet een hele grote foto stond er in de Haagse krant van mij. Zo, sta je een keer in de krant, had je geen schoen aan. Dus ja, dat was eventjes... En toen kreeg ik van mijn vader ook nog eens een keer pak rommel natuurlijk. Ja, zo gaat dat. Weet je wat ik mooi vind? Dit concert, we zeiden het net al, was het eerste concert van de Stones op het vasteland eigenlijk. En het heeft ook op de Stones in de tijd enorme indruk gemaakt. Ook dat hardhandige politieoptreden. En jaren later, we schrijven het jaar 1987 geloof ik, toen vertelde Mick Jagger, die vertelde nog iets over die legendarische avond in het koerhuis. A lot of security who were beating up on kids. They were particularly vicious. And then they were very young kids. Not doing much damage except tearing the tapestries down and things like that. Just a little bit. So they did a bit of that. And then when I was outside in the stage, by the stairs, there were these police who were just throwing kids down the stairs. Yeah. Throwing kids down the stairs. En een van die kids, dat was jij, Fred? Ja, ja, dat klopt, dat was ik. Er is trouwens wel eens gezegd dat die rellen tijdens het concert vooropgezet waren, zodat het geen tuttige bedoeling zou worden. Hoe denk jij daarover, Fred? Nee, dat is absoluut onzin. Dat is echt absoluut onzin. Ik heb er nooit wat van geweten dat het zo is, want op de keper genomen is het wel een beetje bij ons begonnen met die stoel, omdat dat allemaal omklapte. Maar er is nooit een opzet geweest van jongens, we gaan lekker rellen. Dat was helemaal niet aan de orde. Ja. Dat was echt niet aan de orde. Wat er wel bij ze was, dat was natuurlijk dat voorprogramma was 10 keer niks. En dat heeft natuurlijk ook al een beetje kwaad bloed gezet bij de mensen. Want ja, je verwacht in het voorprogramma toch ook wel een beetje aardig optreden. Daar was al een beetje vrevel over, want we wilden die lui zo gauw mogelijk kwijt natuurlijk ook niet in het voorprogramma. Ja. Want daar werd al een beetje boel geroepen, je kent dat wel. En rommelen en opzouten en al die dingen. Moni, het was jouw allereerste concert ooit. De Rolling Stones in Kurhaus. Alles wat je daarna ziet, valt dan nog eigenlijk tegen, of niet? Heel erg. Nee, dat was inderdaad... Nou, je kan je niet voorstellen, gewoon 14 jaar. Je gaat mee in die meute en je ziet op laatst politie, op de paard... met getrokken sabel of zoiets. Dat heb ik niet gezien, hoor. Maar wel met latten. En ik zag Fredje later buiten komen, helemaal onder dikke striemen. Die had echt een pak op zijn donder gekregen. Misschien, als het kan, straks na corona, kun je nog een keer naar een concertje gaan. Met Moni, neem je stoel mee, flik je die gedoopodium op. Gaan we doen. Moni van Soest en Fredje Haring, dank jullie wel. Ja, mooi. Mooi gesprek. Moni, Fredje en Frank, 3H-genezen. En Erik, jij was er ook. Ja, ik was er ook, ja. Maar hoor je dat Frank en ik Haags praten, denk ik, als die daar is? Ja. We gaan er even uit dus voor het NOS-journaal. Maar straks gelukkig nog een uur Dijkstra en Evenblij ter plekke. En dan gaat het over het Zeewoldense datacenter, Tesselse groene schapenkaas, oftewel strontkaas, en Tata Steel in IJmuiden. En als het goed is, gaat Mo ook nog live muziek spelen. En dat alles na het NOS-journaal. Het NOS-journaal zo meteen. Gaan we naar luisteren. Had jij verder nog goede voornemens? Alleen die marathon? Marathon, aardiger voor collega's. Aardiger voor collega's. Wil je een kop koffie? Heerlijk lekker. Ga ik dat halen? Mijn naam is Laila Frank en ik ben Amerika-journalist. De vraag die mij de afgelopen tijd het meest is gesteld... hoe moet het verder met Amerika nu er scheuren zijn ontstaan in het politieke systeem? Het antwoord op die vraag... zoek ik in Washington. Welcome to Washington Parish, Louisiana. En nee, ik ga dus niet naar Washington D.C., maar naar 8 van de 88 andere Washingtons. Did I hit it? Yes. Ga naar je favoriete podcast-app en luister Welcome in Washington, een podcast van BNNVARA voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Geniet meer van je dag, want Plein.nl bezorgt alles voor je dagelijkse verzorging snel bij je thuis. Met ook nog eens aantrekkelijk veel voordeel. Zoals alle Oral-B, nu tot 40% korting. Plein.nl, thuis in verzorging. Bent u werkgever en leidt u omzetverlies als gevolg van de coronamaatregelen? NOW-subsidie is er om u te helpen salarissen door te betalen. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. Vanavond bij Human in Argos Media Logica, de terugkeer van de wolf in Nederland. Hebben we hier te maken met een gevaarlijke indringer? Of is dat slechts beeldvorming? En hoe konden de emoties zo hoog oplopen dat een wolf is doodgeschoten? Argos Media Logica, vanavond bij Human om 9:55 op NPO 2. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. Jij hebt toch ook steeds meer mooie spullen in huis? Maar past het nog allemaal wel? Breng de spullen die je niet dagelijks gebruikt naar Allsafe Mini-opslag. Uniek beveiligd, heel voordelig, dichtbij en met de beste service. Allsafe Mini-opslag. De nieuwste hoortoestellen van Specsavers koppelt u rechtstreeks aan uw mobiele telefoon. En zonder verrassingen achteraf. Want Specsavers en uw zorgverzekeraar betalen echt 100% van uw hoortoestellen. Kosten eigen risico en oplader kunnen van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/direct. Nu 1 maand gratis. Kijk snel op allsafe.nl. Allsafe! Geeft ruimte. NPO Radio 1. 9 uur, Casper Meijer met het NOS Journaal.

ik heb nu de gebouwen gezien, heb ik echt de gebouwen kunnen voelen hoe groot dat is. Op animatietekeningen ziet het er prachtig uit. Een soort vakantiefolder van mooie landschappelijk ingepast. Maar als je ziet dat het 400 meter lang is, 20 meter hoog, 90 meter breed. Ja, dat zijn echt massieve gebouwen. Ik schrok het eigenlijk wel van. Zeker de hoogte. Ik heb hier ook weer terug op de dijk gekeken, de Knardijk. 7 meter hoog, ik sta erop. Nou, dat wordt nog 3 keer zo hoog. Zeg eens eerlijk, bent u een beetje zenuwachtig voor donderdag? Ik vind het een grote verantwoordelijkheid. Ja. Dit wordt de grootste investering van een buitenlands bedrijf sinds de Tweede Wereldoorlog. Dus we hebben het niet over een pannenkoekenfabriek of zo. De grootste investering van een bedrijf sinds de Tweede Wereldoorlog? Ja. Ja. Dan heb je het over een paar miljard. En dat vind ik toch een heel groot ding. Nou, dat is het zeker. Je voelde inderdaad gewoon de spanning in Zeewolde daar. Meneer Van der Belt, die hangt intussen aan de telefoon. Goedenavond. Goedenavond. Meneer Van der Belt, ik begin met een hele belangrijke vraag. Heeft u er een probleem mee als ik Flevopolder zeg in plaats van Flevoland? Nou, ik ben wel voor Flevoland, hoor. Oh, zie? Ja. Zei ik toch? Ja, nee, dat heeft Erik goed aangehoord. Ja, ik bedoel maar. Oké. Okay. Meneer Van der Belt, neem ons nog even mee naar die spannende donderdag waarop het oordeel werd geveld over dat grote datacenter. Hoe verliep die dag? Ja, dat was best wel bijzonder voor Zeewolde. Er waren 40 boeren met trekkers toeterend bij onze raadzaal. En er was een lawaai-protest van de SP. Extinction Rebellion was er. En die stonden samen met LTO en de boeren zij aan zij te demonstreren. Dat vond ik wel heel bijzonder eigenlijk. Nou, dat is het zeker, ja. Maar de combinatie, ja. Extinction Rebellion en de boeren samen. Koffie schenken met elkaar, ja. Ja. Maar ja, uiteindelijk moest er gestemd worden die avond. En uiteindelijk stemde de gemeenteraad voor. 11 voor, 8 tegen. Hè? Er zijn 19 raadsleden in Zeewolde. Wat ging er door u heen op dat moment? Ja, de eerste gedachte was natuurlijk, ja, dit is een democratische beslissing. Maar ik vond het wel jammer dat dit net de verkeerde kant opgevallen is. Ja. Ja, nou ja, wij spraken u. En u was toen toch wel behoorlijk overtuigd tegenstander. Was u aangeslagen? Nee, niet aangeslagen. Want je kan dingen ook wel aanzien komen. Maar het datacenter staat er nog niet. Hè? Want er is ondertussen nog wel heel wat gebeurd. Dus dat geeft nog nieuwe hoop. Ja, om het even goed te begrijpen. Er is nu voorgestemd dat het bestemmingsplan mag worden aangepast. Hè? En daar is nu voorgestemd. Maar dat betekent dus nog niet dat het datacenter er komt. Maar waar hangt dat dan nog vanaf? Nou, ten eerste hangt dat ook nog van de data van Facebook zelf af. Die hebben nu gezegd, we zijn blij dat dat een positief besluit is. Maar ze moeten zelf nog overwegen of ze willen investeren in Zeewolde. En ze hebben inmiddels ook ruim 200 hectare in Denemarken aangekocht. Dus dat het lijkt wel of ze meerdere posities in Europa hebben om daar tussen te kiezen. En ja, de Eerste Kamer heeft ook een motie aangenomen om dit voorlopig te stoppen. 50% van de grond hebben ze nog niet in eigen handen. Die is van Rijksvastgoed. Dus ja, er zijn nog meerdere dingen die nog niet nog geen gelopen race maken. Maar dat is wel een bijzondere actie, ook van Facebook. Dat ze gewoon op meerdere plekken dan grond aan het aankopen zijn. Ze lijken de kansen wat te spreiden op deze manier. Ja, die indruk krijg je wel. En ik vind het wel op zich bijzonder dat wij als gemeenteraad een bestemmingsplan gaan wijzigen. Terwijl we dan eigenlijk in die laatste week eigenlijk horen van, ja, misschien Facebook moet zelf de investering nog beslissen. Dus dat en daarnaast, ja, de restwarmte die daar vrijkomt, daar is ook veel commotie over. 83% verdwijnt gewoon in de lucht. Ja, dus de vraag is dit wel een goed iets om hier op deze onderwerp te doen? Laten we even het coalitieakkoord erbij pakken. Wouter Bouwman, mijn collega, die heeft dat uit en treuren bestudeerd. Ja. Wat staat erin, Wouter? Nou, daarin staat, en dan zeg ik het even in mijn eigen woorden. Ja, dat is wel zo makkelijk voor de eigen woorden. Het hyperscale datacentra dat te veel duurzame energie gaat opslurpen. En te weinig maatschappelijk en economisch gezien opleveren. De toelatingscriteria worden daarom verder verstrengd. En er komt meer regie vanuit Den Haag. Kijk. Wat dacht u toen u dat las? Ja, dan denk ik, ja, dat is een heel goed, heel wijs stukje om op te nemen in een coalitieakkoord. Want die economische meerwaarde die is gering. En ik voel dat als een steun in de rug. Ja, maar hoe groot acht u nou die kans, hè, dat dat datacenter er nou uiteindelijk toch komt? Want Facebook liet ook al weten dat ze blij waren met die uitslag van de raad in Zeewolde. Hè? Hoe groot acht u nou de kans dat het datacenter er echt gaat komen daar in Zeewolde? Ja, voor mij is het 50-50. Er zijn nog echt wel hobbels te nemen en het gaat sowieso jaren duren. En Ja, in Denemarken staan ze met open armen van kom maar. En nou, dat is misschien makkelijker voor Facebook om daar wat te realiseren dan misschien wel in Nederland met hogere eisen en strenge regels zoals in het coalitieakkoord is opgenomen. Ja, staat u er ook zo in dat als het zou gebeuren dat het nog wel heel lang moet gaan duren, dat u er lang tegenin gaat? Nee, kijk, wij als ChristenUnie Zeewolde, de stemming is geweest en dit is een democratisch besluit. Ja. Maar er zijn nog andere hobbels die moeten wij niet maken en ook niet opwerpen. Maar er zal wel een route zijn richting Raad van State. Rijksvastgoed moet nog eens instemmen met de grond. Er is een Didam-arrest wat zegt dat als gronden verkocht worden, dat het in openbaarheid moet gebeuren. Dus dat mag met meerdere concurrenten gebeuren. Mm. Dus ja, het is nog geen gelopen race. Ja, we gaan het afwachten. Ja, meneer Van der Belt, u was veel in beeld in één keer de afgelopen weken. De ChristenUnie heeft een hele nieuwe ministersploeg samengesteld. Was u niet beschikbaar? Nou, ze hebben ze gelukkig mensen gevonden met meer verstand van zaken. Dat is prima. Laat mij maar in de Flevopolder blijven. Flevoland blijven. Flevoland bedoelt u? Ja, Flevoland. Ja, pas op. Nou goed, ik dacht eigenlijk dat het er al zou komen. Nu blijkt dan toch goed nieuws, vind ik dan zelf. Het gaat in ieder geval jaren duren en we zijn er nog niet uit. Maar het blijft een spannend dossier, ook in 2022. Meneer Van der Belt, mocht er nieuws zijn, neemt u dan even contact met ons op? Dat zal ik doen. Desnoods via Facebook, hè, dat mag ook. Ja, helemaal goed. Oké, bedankt hoor. Tot ziens. Yo, dag. En hier in de studio is nog steeds Mo bij ons en die gaat nog een liedje spelen. Mo, wat ga je spelen? Ik ga Kalmte spelen. Kalmte? Ja, dat was mijn eerste liedje wat ik heb uitgebracht. Iets meer dan een jaar geleden. Kalmte? Ja, Kalmte. Ik haal adem om te zeggen, waar gaat het over? Maar dat kan ik misschien wel een beetje invullen. Ben je toe aan kalmte in het nieuwe jaar? Nee, zeker niet. Ja. Hoe druk het nu is, zo wil ik nog wel even doorgaan, hoor. Ik ben ook helemaal niet toe aan kalmte. Nee. Nou, we gaan er toch naar luisteren. Ja, we gaan er toch. Ik ben wel toe aan deze kalmte. We gaan luisteren. Hier is Mo met Kalmte. Koude nacht, maar je warmte landt hier. Je brengt me in evenwicht. Zware dag, maar naderhand maakt je adem me weer licht. Samen lijkt het zoveel meer. Ik pak mijn hand, knijp nog een keer. Ik kijk in je ogen en ik drijf hier op een opgeluchte vrijheid. Op de kanten van je schoonheid. Het overspoelt met een gevoel wat eerst nog klein was. Een gevoel waarover ik klein dacht. Want nu groter dan het grootste waar ik met jou wil blijven. Uw geschiedenis met je schrijven. Kijk in je ogen en ik drijf hier op een opgeluchte vrijheid. Op de kanten van je schoonheid. Op de kanten van je schoonheid. Ja, prachtig mooi. Dit was Mo met Kalmte. Dankjewel. Ja, en als wij ergens in het land belanden, dan houden we er ook van om iets van de lokale keuken mee te pikken. Ja. Zo ook op Texel, waar we wel een heel bijzonder kaasje proefden. De Texelse schapenkaas, die wordt namelijk gemaakt met echte schapenstront. En is inmiddels daarom ook bij wet verboden. Maar eeuwen geleden was deze kaas nog wereldberoemd en stond die hoger aangeschreven dan bijvoorbeeld de parmezaan. Wij vroegen toen Tesselaar Lodewijk Dros, waarom was die kaas nou ooit zo beroemd? Het moet de smaak geweest zijn. Schapenkaas, dat is een bekende kaas. Je kunt het ook van koemelk maken. Maar als je er een beetje aftreksel van schapendrek in doet, van schapenpoep. Stront. Ja. En dat doe je bij die wrongel. Dan gaat het bijzonder rijpen. Je krijgt een hele aparte smaak. Het is een beetje scherp. Het is heel bijzonder. De kleur werd groen. Nou, dat kun je je voorstellen als er schapenpoep in zit. Maar vooral die smaak, die is echt waanzinnig bijzonder. Ik heb hem net geroken, want ik heb hem net gehaald. Hij heeft 9 maanden liggen rijpen. Ja. Wat we hier hebben liggen, dat mag je gerust de messie onder de kazen noemen. De messie onder de kazen? Waar? Zeker. De messie onder de kazen. Maar dit is het bijzonder wat we hier hebben liggen. Dit is eigenlijk verboden, hè? Nou, we zijn hier Entrenou. Oké, dan kan het. Hij had een beetje groener moeten zijn. Ik denk dat er ietsje te weinig schapenmest ingezet werd, maar de smaak is. Had wat meer stront liggen moeten. Ja, dat iets meer. Maar het is illegaal. Het is illegaal. Hoe kom je hier aan? Ja, daar kan ik niet zo gek van over zeggen. We zijn bezig. Kijk, dit kaasje, deze skeerpekeer, zoals ze hier zeggen, die was zo bijzonder. Die was beroemd over de hele wereld. Dat was toen Europa. Hugo de Groot zei, het is beter een roquefort. Het is beter een parmezaan. Het is beter een pecorino. Nou ja. De missie onder de kaas. Als hij dat al zegt, goed. Groot. Als ik toch in die boekenkist moet zitten, liefst met een stukje gesabeld. Ja, waarom niet? Dit was echt helemaal top. Ja. Het was heel erg duur, dat wel, want het duurde dan parmezaanse kaas. Maar het was echt een delicatesse van heb ik jou er. Alleen door de elite kon ze dat permitteren. En nou ja, goed, als je hier zelf schapen had, dan kon je natuurlijk zelf wat schapenkaas gebruiken. Maar waarom is dat dan zo ontzettend illegaal tegenwoordig? Oh ja, zit stront in, Erik. Ja, stront. Dan moet je toch zelf weten dat je stront in je kaas wil doen. Nee, maar het is verboden. Precies. Kijk, het is vrij simpel. Als er ergens poep in zit, dan is het verboden. Dat mag niet meer van de warewet. Period. Maar ik denk, laten we nou alsjeblieft die kaas een nieuw leven gunnen. En dan kun je wel zeggen, we gaan proberen dat weer legaal te krijgen. Nou, wat we hier voor ons hebben liggen, dat is zo illegaal als maar kan. Is het echt zo illegaal? Nou ja, ik denk dat de burgemeester die aanwezig is mij niet zal laten arresteren nu. Nou ja, dat mag niet. Sluit ik niet uit. Nee, maar wat we willen is, en dat is ook een oproep vandaag, als er microbiologen zijn, mensen die daar lol in hebben om het geheim van die kaas te ontrafelen. Kijk, dat is de poep, dat snap ik ook wel. Maar het geheim is, dat is gewoon de stront. Ja, dat is het geheim. Maar wat zou het nou mooi zijn om de ingrediënten die bacteriën, enzymen, ik heb er geen verstand van, als we die zouden kunnen uit kunnen plukken, namaken en dan met een lange neus naar de ware autoriteit zeggen, we hebben de oude groene kaas, dus de skeerpekeers hebben we terug. Maar dat begrijp je toch niet zo moeilijk? Je hebt tegenwoordig vleesvervangers. Nou, dat is bijna niet van echt te onderscheiden. Dan moet je toch ook wel een strontvervanger kunnen maken? be my guest. En ik nodig iedereen uit. Meld je bij me en we gaan dat uitzoeken. En we gaan gewoon de echte, goede, oude skeerpekeers, de groene kaas, gaan we in ere herstellen. Maar het is verboden, zeg jij, bij wet, want er zit stront in. Maar is het dan ook is het dan gevaarlijk om op te eten? Of wel, zo? Nee, generaties zijn de grote. Hugo de Groot is er beroemd mee geworden, kom op. Die was niet beroemd vanwege de schapenkaas. Nee, maar hij is er ook niet aan dood gegaan. En ik heb het al een paar keer geproefd. Ik heb er een keer met Nico Dros, mijn neef, de schrijver, hebben we een halve kaas op zitten eten, dus meer dan dit. Ja. We zijn er allebei goed uitgekomen. Het is hartstikke veilig. Alleen als je het laat testen, er kunnen wat darmbacteriën in zitten. En dus is het illegaal. Ja, daar is niks aan te doen. Okay. Maar jij zegt dat deze eigenlijk niet. Er zit te weinig stront doorheen. Want nou, dat zit er wel degelijk in. Ik heb hem net geroken. Nou, ik heb hier mensen in de studio al gehoord van, nou, je ruikt hem op meters afstand. Ja. En wat roken ze dan? Poep? Nee, maar ruik zelf maar. Het is schapig. Ik heb een stukje voor jullie. We gaan proeven. Ik ga het zelf ook proeven, dus ik neem zelf. Heb je nog niet geproefd? Nou, deze nog niet. Ik heb wel een vorige schapenkaas geproefd. Ik heb nog nooit en dat is een primeur, nog nooit een schapenkaas geproefd, een skipkees, die 9 maanden heeft gerijpt. Je weet niet wat je proeft. Ik voorspel je, je vindt het smerig of je vindt het heerlijk, maar deze laat jou niet onverschillig. Okay. De Messi onder de kazen, hij zal jullie raken. De Messi onder de kazen? Mest onder die kazen, zeg. Nee, niks. Messi. De Messi. De grootheid. Nou, je hebt een paar stukjes afgesneden. Ja. Durf je het aan, Frank, even blij? Zullen we een hapje gaan nemen? Ja, ik neem er een stukje van. Ja. Kijk, ik pak ook even een stukje. Ja. En als er dus microbiologen zijn die denken van... ik wil het met jullie zo gaan ontcijferen. Ik mag zeggen, er zit serieuze lucht zit hier aan. Wel, hè? Serieuze lucht. Oh, het slaat helemaal op mijn gemelte. Ja, maar het is een beetje schapig. En ook een beetje pissig, mag ik dat ook zeggen? Snap je wat ik bedoel? Zo, dit is niet goed, hoor, dit. Ik laat jou het eerst even. Ja? Een hapje nemen? Nou, nee, eens maar een hapje. Dan kijk ik als je het overleeft. Live. En? Skeerpikjes. Nou, ik vind het wel lekker eigenlijk. Ja? Nou, dan mag je een stukje van mij straks ook nog nee, even. Maar het smaakt sterk. Het heeft een aanwezige smaak. Zeker. Ja, als je deze op een kaasplankje... Ik heb laatst een keer een blinde proeverij gedaan met mijn kinderen. Ik durf het echt aan. Ja? Die hadden me ook nog nooit geproefd, want die dingen zijn zo illegaal. Want je kunt op Tesco beter aan kook komen dan aan kaas. Ja, goed, zo simpel is het. Maar is er een groot... Je haalt er maar met één uit vandaan. Ik denk van, dit is echt iets speciaals. Ja? Ja. Oh. Maar er zijn wel stiekem... Gewoon boerderijen die dit maken, achter gesloten deuren. Nou, nauwelijks. We hebben er echt... Nou ja, hij bestaat en hij bestaat niet. Dat is alles wat ik over mag zeggen. Ja. Ik vind wel het aspect dat wij hier een illegale kaas eten... dat vind ik hem nog lekkerder maken. Kijk, snap je wat ik bedoel? Neem jij nog eens een hapje, Frank? Ik heb net een hapje gehad. Nee, je moet nog even een hapje nemen. Ik neem zo nog een hapje. De mensen thuis willen even jou een hapje horen nemen. Ja, hebben ze net gehoord. Vertellen wat je ervan vindt. Mooi. Lodewijk Drons, jouw boek Lekker Wat ligt op 8 juli in de boekhandels. Dank je wel voor je komst. Ja, dat was op Texel toen, hè, van zomer. Ik zal de smaak van die kaas nooit meer vergeten. Maar Frank Evenblij, die drukte zijn snor. Ja, ongelooflijk. Durfde niet aan, maar ik heb goed nieuws voor jou, Wouter Wabbo. Nou ja, ik ruik het al een beetje. Ik kan niet vertellen hoe ik hier aankom. Ja. Het is er en het is er ook niet. Maar dit is echte Texelse schapenkaas, gemaakt met stront. Ja, je hebt best wel een groot... Ja, neem even een hapje. Nou ja, stel je nou niet Mo aan, neem is een hier hapje. Ook nog. Mo is er ook nog. Mo, ja. jij houdt van kaas. Je bent een kaasfreak, zei je al. Ik geef hem door. Wouter, neem jij nog even een klein stukje. Zo, dat is een heel groot stuk. Ja, het ruikt wel sterk. Het ruikt sterk. Ja, maar probeer het even, jongens. Want dit is echt serieus. Dit is echt een hardcore delicatesse, dit. Doen we het tegelijk? Ja, proost. Proost, hè, shotje. Ja. Maar het smaakt sterk. Jij hebt wel weer je mond vol. Ik vind het heel erg lekker. Maar inmiddels zijn we een paar maanden verder. En Lodewijk Dros, dat is eigenlijk de geestelijke vader van die schapenkaas. Die heeft de strijd voor de legale Texelse schapenkaas nog niet opgegeven. Goedenavond, Lodewijk. Ja, toch? Goedenavond, dag Erik. Hallo, hoe is het? Nou, jij bent nog helemaal levend, dus het is goed gegaan met de kaas. Ja, lekker, dus, sterker nog, we zitten hier op dit moment live schapenkaas te proeven. Ik ben jaloers. Met stront en al. Mo, wat vind je ervan? Ja, wel lekker. Wel lekker. Nou, maar het idee is wel een beetje naar. Ja, dit is bij wet verboden, hè, Mo. Stel je voor. Oh jee. Als de politie hier nu binnenvalt. Als de politie nu binnenvalt, hebben we een probleem. Hebben we echt een probleem. Je kunt hier in Hilversum makkelijker aan kook komen dan een Texelse skatercase. Ja. Dat kan ik je wel vertellen. Ja. Ja, waarschijnlijk wel, ja. Maar ik vind het serieus wel lekker. Ja, ik vind het eigenlijk ook wel lekker. Ja, maar Lodewijk, je zat aan tafel bij ons en je deed een oproep om iets te verzinnen over legale Texelse schapenkaas. Ja. Want dit kan natuurlijk niet zo doorgaan dat Erik dat onderhands moet doorgeven. Maar zijn er toen nog reacties op gekomen? Ja, vrij veel. Behalve dan van mensen die van kaas houden, ook van programmamakers die gewoon eerst niet wilden geloven dat het echt bestond. Maar goed, reizen, wazen, zo, alles is er al mee bezig geweest. Dus dat is wel opvallend. Het is wel echt iets heel bijzonders. Er zijn reacties gekomen en wat heel fijn is, we hebben twee soorten reacties. Waar ik naar vroeg was, help ons die oude kaas terug te brengen. Maar dan zo dat die voedselveilig is en dat we geen gedoe krijgen met de waardewet. Want daar gaat het natuurlijk om. Dus je zoekt eigenlijk naar een manier om een legale Texelse skeepercase te maken. Ja, en ik denk dat 2022 het jaar van de groene keers wordt. Van de skeepercase. Ja, ik denk het wel. Wetenschappers uit Wageningen, die hebben er gewoon lol in. En die zeggen, we doen mee. We gaan verder met zoeken. We hebben al een paar stappen gezet. En we hebben goede kans dat we daarmee echt heel ver gaan komen. Ik denk dat we toch tijd van het jaar een legale testversie hebben. En we zijn ook bezig met een kaasaffineur. Ik had nog nooit zo'n woord gehoord. Maar dat zijn, zoals we wijnsommeliers, die weten precies wat er in wijn zit. Nou, zo heb ik dat met kaasaffineurs ook. En we zijn er ook mee aan de praat om te kijken of we die een bacterie-zuursel-stremsel-mix kunnen laten maken. Zodat je die hele smaak die jullie nu in de studio proeven... En ruiken. Wat, Ik vind hem wel lekker, maar hij slaat wel een beetje op mijn keel. Ja, bij mij ook. Ja, bij Mo ook, ja. Ja. Gelukkig hoef ik niet meer te zingen. Nee, dat is maar het is, ja, maar dat is wel... Kijk, het idee van die kaas is natuurlijk... Want er zitten echt bacteriën in van schapenpoep. Oh ja. Die zijn allemaal overleden, die bacteriën. Maak je helemaal geen zorgen. Dit ding heeft zo lang gerijpt... dat er helemaal geen officieel pathogene... dus je wordt er echt niet ziek van. Je zit er niet meer in. Na zoveel maanden rijpen... is hij gewoon voedselveilig. Dus dat is helemaal geen enkel risico. Maar Lodewijk, die legale schapenkaas waar jij nou mee bezig bent... Zit daar dan nog steeds, gaat daar dan straks nog steeds echt schapenstront in? Of een vervanger? Een strontvervanger? We gaan natuurlijk niet meer echt helemaal poep ingooien. Want dat mag niet. We kunnen twee dingen doen. We kunnen kijken wat we aan elementen uit die poep kunnen isoleren... en dat dan voedselveilig reproduceren. Maar, zodat je dus met een omweg toch de goede spullen in die melk krijgt... Of we kunnen een bacterie, een zuurstofmengsel, het is allemaal voor mij ook abracadabra, moet ik zeggen, laten maken. En zo die oude kaas terugtoveren. Maar daar zijn we dus mee bezig. Okay. En ik denk, 70% dat we hem dit jaar pakken. Maar Lodewijk, er zijn ook al sterrenrestaurants, die hebben hem al geserveerd, toch? Ja, we hebben er één gek gekregen. Dat wilden ze zelf. We mogen de naam niet noemen. Nee. Maar er was al één sterrenchef die hem aan gasten... die overigens netjes ingelicht waren, heeft geserveerd. En die vonden dat heel erg lekker. Die kregen een soort kaasplankje. Ja, en als je deze op een kaasplankje zet... dan hebben al die andere kazen het nakijken. Want dan ben je gewoon weg. Ja. Dit gaat echt erop en erover. Ik noemde hem al de Messi van de kazen. Je mag hem ook Max Verstappen van de kazen noemen. Maar ik vind het een mooie uitspraak, de Messi van de kazen. Maar Lodewijk, moet het eigenlijk met schapenkaas? Of kan het ook met schapenstront? Of kan het ook met stront van een ander levend wezen? Nou, zover heb ik het nog niet geprobeerd. Sorry, Erik. Je hebt een idee, zie ik aan je hoofd? Nee, helemaal niet. Dat vroeg ik me in één keer af. Maar het moet wel met schapenstront. Ja, weet je, het is een schapenproduct. En daar concentreren we ons op. Kijk, je hebt ook schapenmelk nodig. Hè? Want die typische smaak van schapenkaas, of skeerperkeer, zoals ik net al zei, die kun je niet uit koemelk halen of zo. En ik heb nog niet gegoogeld met andere soorten ontlasting. Dat hebben we nog niet gedaan. Maar om dat te proberen. Want koeien stond maar groot. Het blijft verboden. Zo is het. Ja. Binnenkort dus echt in de winkel. Tesselse groene skeperkees. Of we hopen hem te maken, ja. Ja, strontkaas dus. Mooi werk, Lodewijk Dros. Goed gedaan. Dankjewel. Ja, natuurlijk is er elke week live muziek in Dijkstra en Evenblij ter plekke. En soms kom je muzikanten tegen die zo onlosmakelijk met hun woonplaats verbonden zijn dat je er niet omheen kunt. Frans Pollux uit Venlo, daar is er zo eentje. Iedereen in Venlo die kent Frans Pollux. En ik denk dat Frans ook iedereen in Venlo kent. Maar los daarvan maakt hij ook geweldige mooie muziek. Zoals dit nummer, gaan we nu naar luisteren. Dat kent u ongetwijfeld. Frans Pollux met Halt mich eens vast. De kins wachten, de kins hopen, de kins doen me dat het lukt. En in gedachten, kins slopen, maar ik lig wakker op de rand. De kiek lang op hetzelfde rotbaan. Kuralijn maar, die kies half van een tiet jong. Een tiet slijpt dichter door. Maar wie langer, wie groter de spiet en alweer een volgend oog. Het is niet dat ik dich iets verliep. Ik ben wekenlang de tel aan tweet. Hou mij eens vast en dan luurt ze mij pas. Als ik alles vergeten ben los en ben stil of zeg saai. Het komt goed, wie wil dagen mega. Zing uw leven dat ik denk aan het zingen, alleen aan die stem. En dan zweef ik zo mee op die liedje, dreim ik nooit weer. Zien er kleuren, zien er meisjes, zien er kroegen was ze best. Sorry voor die blude bloemenbleedjes. die lijken op die kip. En ik gewoon in mij weer leven aan, en dat ik van het leven haal. Ik het vast, loop ik dan pas als ik alles vergeten ben los en ben stil of seksaar. Het komt goed, wie wil dagen weg al koos. Zo mijn eind ik een zin, zit u lief dat ik denk aan het zingen en alleen. En dan zweef ik je mee op die liedje. En ik draai me nooit meer. Zing zo lief dat ik denk aan het zingen en alleen aan die stem. En dan zweef ik zo mij op die liedje en draai me nooit meer. Dit is een geweldig nummer om een stukje schapenkaas te eten, Erik. Zit nog een beetje vast in jouw keel, hè? Je voelt hem zo naar beneden zakken. Ah, zo, serieuze kaas. Frans Pollux was dit, in het Limburgs, met Halt Mires Vas. Op 14 februari maakten we een uitzending in IJmuiden. En daar spraken we toen drie mannen, die al hun hele leven in de hoogovens werken. Tegenwoordig natuurlijk Tata Steel. Die loyaliteit en passie van die mannen was echt prachtig. Maar verderop in diezelfde uitzending spraken we ook met mensen die in de buurt van die fabriek wonen. En dat ging toen over de keerzijde van het bedrijf. Ja, inmiddels weten we natuurlijk dat het hartstikke ongezond is om in de buurt van de fabriek te wonen. Een RIVM-rapport uit september maakte duidelijk dat de inwoners een hogere kans hebben op kanker en hersenschade. Stephanie Dumoulin was een van de inwoners die zich daar in februari al veel zorgen over maakte. En zij had zich aangesloten bij een megastrafzaak van advocaat Benedikt Fiek tegen Tata Steel. En wij vroegen haar toen waarom. Ik ben bij heel veel bijeenkomsten geweest. Dan kwam Tata Steel naar het dorp om uit te leggen dat het allemaal wel meeviel. En ik heb op allerlei manieren geprobeerd om in te zetten, om te kijken wat we kunnen doen. En ik heb het gevoel dat ik met mijn rug tegen de muur sta. Maar was je dan niet tevreden over dat soort bijeenkomsten? Ja, ik heb gewoon altijd het gevoel dat we aan het lijntje worden gehouden. En dat er niet de geen waarheid... Antwoorden, precies. Geen antwoorden, precies. Geen goede cijfers. Nee. De eerste bijeenkomsten zeiden dus gezondheid. Mevrouw, daar kunnen we helemaal niets over zeggen. Daar weten wij niets van. Oh. Ja, dat geloof ik gewoon niet. Heel de simpele oplossing. Je zou kunnen verhuizen. Ik zou zeker kunnen verhuizen. Dat is heel leuk. Dan zijn er drie mensen, mijn man, ons zoontje en ik, die er geen last meer van hebben. Misschien komt er wel iemand met vier kinderen in ons huis wonen. Dan is het probleem niet opgelost. Nee, het gaat ook om een principe kwestie uiteraard. En ook voor de werknemers zelf. Die hebben ook kinderen. En ik snap dat die niet zo snel zich zullen uitspreken. Ik bedoel, de hand die je voedt, die bijt je niet. Maar die wil ik ook beschermen. Dat klinkt misschien idealistisch, maar dat is wel zo. Ja, dat was Stephanie toen. En we bellen haar nu weer om haar te vragen, hoe is het nu? Bijna een jaar later dus. Stephanie, goedenavond. Goedenavond. Is de situatie intussen al verbeterd voor jou? Is de situatie verbeterd? Nou ja, er zijn een heleboel lichtpuntjes. Maar eigenlijk is er nog feitelijk niet heel veel veranderd. We zitten nog steeds in dezelfde vervuiling, in dezelfde uitstoot. Maar er zijn wel zeker lichtpuntjes. Ja, als ik het goed begrijp, Stephanie, is er nu een soort van groot plan ingezet. Dat Tata Steel volledig groen moet worden met waterstof. En vanuit Den Haag, vanuit politiek Den Haag, worden de vergunningen aangescherpt. Ben je dan optimistisch over komend jaar? Poeh, nou, over komend jaar ben ik eigenlijk helemaal nog niet zo optimistisch. De lichtpuntjes, daar wil ik later wel wat over vertellen. Maar eigenlijk ben ik nu nog niet zo optimistisch. Omdat die plannen die er zijn, die duren allemaal nog ontzettend lang. Dus helemaal over op waterstof, dat duurt geloof ik tot 2050 zo uit mijn hoofd. Dus dat duurt allemaal nog zo lang. En bovendien zijn die plannen zo ongelooflijk kostbaar. Dat gaat miljarden kosten. Die Tata Steel niet heeft. Dus het is echt heel erg de vraag hoe ze dat ooit gaan doen. eigenlijk is het zo dat Tata Steel dus nu inderdaad roept. Eigenlijk roepen ze over 10 jaar gaan we stoppen met roken. Maar nu dus nog niet. De komende 10 jaar zitten jullie nog in de rook. Ze gaan in 2030 willen ze dan bijvoorbeeld die Coke 2 fabriek dicht doen, die heel erg schadelijk is. Ja. Dus er wordt nu, is nu heel veel ophef nu en er wordt geapplaudisseerd. Hoera, er gaat van alles gebeuren. Maar nu nog in orde. En die vergunningen die. Stephanie, je valt even weg. Nu hoor je goed. Sorry, ben ik er weer? Je bent helemaal perfect horen. Stephanie, maar je had het over dat het nog zo lang gaat duren. Bijvoorbeeld tot 2030, dat die hele gevaarlijke kooksfabriek 2 dicht gaat. Als je nou heel realistisch bent, dat kan toch ook niet zo van het een op het andere jaar? Ja, dat zou prima kunnen. Ik ben geen expert over hoe Tata Steel, hoe het daar moet reilen en zeilen. De kookfabriek 2 zou prima dicht kunnen. En de vergunningen herzien, dat zijn ze dus ook aan het doen. Alleen die waren zo ruim, die vergunningen, dat zelfs als ze die gaan herzien, als ze die vergunningen aanpassen, dan kan Tata Steel nog steeds zeggen, ja, maar we vallen binnen de vergunning. En dan nog steeds kunnen ze dus veel te veel nu nog uitstoten. Ja. Dus is er voorlopig de komende jaren nog veel te veel vervuiling. En die Coke 2, ze maken het nu zelf. Coke zouden ze kunnen inkopen. Dus als je denkt dat er zouden gewoon andere, strengere maatregelen kunnen komen vanuit de overheid. Dus ze roepen wel dat er van alles gaat gebeuren wat heel positief is, waar we heel blij mee zijn. Maar tegelijkertijd heeft het nu nog eigenlijk geen voordelige gevolgen. Nee, het houdt nog in dat jullie nog 8 jaar daar in die rook moeten leven. Ja. Ja, en onze collega's van NH Nieuws, dat vond ik wel leuk eigenlijk. Die deden vorige maand een onderzoek in de regio waar jij woont. En er blijkt uit dat meer een kwart van de inwoners met jonge kinderen, die wonen rond Tata Steel, die zeggen, nou, wij willen eigenlijk wel weg. Hoe is dat met jou? Ja. Twijfel jij er nog wel eens over om toch helemaal te gaan verhuizen? Ja, ik ben nog steeds van mening dat als ik verhuis, dat het probleem niet is opgelost. En ik ben ook nog steeds van mening dat ik echt heel graag wil dat het voor iedereen beter wordt. Ja. Maar ik denk eerlijk gezegd toch steeds vaker wel van, goh, ja, heb ik deze lange adem wel? Wil ik dat nog wel zo lang in deze zulke schadelijke stoffen wonen? Want het gaat voorlopig, met hoe het nu eruit ziet, lijkt het niet echt snel te gaan. Ja. Dus ja, ik voel deze mijn vriend af en toe, ja. Ja, snap ik. Ja, je had het over lichtpuntjes in het begin van het gesprek. Je zei, daar wil ik straks nog wel wat over zeggen. Zijn er het afgelopen jaar, sinds februari toen we hier spraken, zijn er echte lichtpuntjes? Ja, ik vind van wel. Omdat dat hoorden we net ook even in het fragment. Tata Steel heeft altijd gezegd, wij zijn geen medici, we kunnen er eigenlijk niets over zeggen, over gezondheid en en afgelopen jaar heeft de directeur van Tata Steel, Hans van den Berg, die heeft eigenlijk gewoon toegegeven, we zijn te laat begonnen en ons bedrijf is veel te vervuilend. En dat doen we niet goed en dat moet anders. Dus voor het eerst nemen ze verantwoordelijkheid en zeggen ze dat het inderdaad niet goed gaat. Ja. En waar een jaar geleden het eigenlijk alleen nog maar halleluja-stijl uit Nederland was, is Tata Steel eigenlijk nu gewoon een bedrijf dat zich zou mogen schamen, omdat ze zo lang niks aan gezondheid hebben gedaan en dat zo ver hebben laten komen. Ja, het goede van de naam is wel iets dan. Die goede naam is inderdaad, dat is er wel een beetje vanaf nu. Ze geven het ook zelf toe. Wat gaat er gebeuren nu komend jaar, 2022? Hè? Die rechtszaak met Benedict de Vick, gaat dat nog door? Ja, die loopt nog steeds. Het onderzoek, Benedict de Vick heeft namens een heleboel aangevers dus de aangifte gedaan, ingediend bij het Openbaar Ministerie. En die onderzoekt dat. En als het goed is, is er op redelijk korte termijn contact tussen de advocaten Benedict de Vick en het Openbaar Ministerie. Okay. Dus we hopen heel erg dat daar wat beweging in komt. En er komt onderzoek. Een onderzoek van de Veiligheidsraad, de uitslag komt naar buiten. Dat zijn altijd

waar die wereld uit. Een seconde, wij snel door die wereld uit. Ga die wereld uit. Een seconde, kijk goed rond in ons paradijs. Vraag niet naar de weg, want iedereen is de weg kwijt. Ja, helemaal in zijn eentje was dat. Alleen met een gitaartje. Frank Boeien met Kronenburg Park. Was dat mooi of niet? Vond ik ook mooi. Toch? Was ja. Prachtig mooi, vond ik dat. En we blijven nog even in Nijmegen. Want toen wij daar in februari neerstreken met onze uitzending, toen hing er iets heiligs in de lucht. De grote Nijmegenaar Titus Brandsma, een zeer maatschappelijk betrokken priester, die zich heldhaftig verzette tegen de nazi's en uiteindelijk overleed in Dachau, die zou mogelijk heilig verklaard gaan worden. Tenminste, zo gingen toen nog de geruchten. Waren geruchten, inderdaad. Ja, Christoph Luthi is professor aan de Radboud Universiteit, waar ook Brandsma werkzaam was. En Luthi legde ons uit dat iemand pas heilig verklaard kan worden als diegene een wonder verricht. En dus vroegen wij hem, wat is dan het wonder van Titus Brandsma? Monnik in Florida, of all places, die had huidkanker. En hij was eigenlijk na alle mogelijke operaties werd gezegd, u bent ongeneeslijk. Ja. Maar die was heel erg devoot toegewijd aan Titus Brandsma. Heeft ook een klein stukje stof van zijn habit gehad als reliquie. En die het op al zijn wonden gedaan. En ja, hij is genezen. En dus wat dan komt is een heel ingewikkelde procedure. Waar je eigenlijk moet zeggen, dit kan niet op een natuurlijke manier geweest zijn. Nee. En Titus Brandsma is de soort van persoon die dat zou geweest kunnen zijn. De veroorzaker is officieel een wonder nu. Nee, nog niet. Er zijn 5 stappen die moeten worden doorlopen. Wij hebben nu de moeilijkste doorlopen. Dat is namelijk dat 5 artsen moeten zeggen, wij kunnen uitsluiten dat die genezing op een natuurlijke manier is gebeurd. En daarna moeten de theologen komen en zeggen, misschien is het wel een wonder geweest. Dan gaat het naar de kardinaals en naar de paus. Okay. Ja. Maar dan moet ook wel echt bewezen worden dat die man in Florida dus echt zijn hele leven heeft gewijd aan gebeden naar Titus Brandsma. Titus Brandsma. Ja. Ja, het prachtige is, als iemand wanhopig genoeg is en gewoon tien verschillende heiligen aanroept, Dan geldt het niet meer. Nee, niet 10. Dus gewoon geen flauwekul, 1. Ja, je moet 10 hebben. En Titus. Je moet kunnen bewijzen dat dat de enige persoon is waar je naartoe hebt gericht. Nou, we zijn inmiddels bijna een jaar verder. En Christoph Luthi die hangt aan de lijn. Goedenavond. Ja, goedenavond allemaal. Meneer Luthi, ik was me uiteraard aan het voorbereiden op deze uitzending. En ik googelde nog even naar Titus Brandsma. En daar staat dan bij, heilige. Ja. Ja, de kranten waren een beetje snel. Ik trouwens ook. Ik had het toen over 5 stappen. In de tussentijd heb ik geleerd dat het eigenlijk om 9 stappen gaat totdat het zover is. Oh. Maar het is nu wat je in Nederland een voorgenomen besluit zou noemen. Okay. Dus de paus heeft de wonder herkend. En dus dat betekent dat op een zeker moment wordt een datum aangekondigd. En dan komt de Heilige Geest verklaring. Wanneer gaat dat gebeuren dan? Ja, dat moeten wij dus afwachten. Dus wat wij nu hebben is dat er is een congregatie die bereidt dat allemaal voor. En die heeft opdracht gegeven om een decreet uit te werken. Dat decreet komt er nog een keer terug in het consistorie. Dus een beetje het overleg van de paus met de kardinalen. En daarna wordt in het openbaar afgekondigd wanneer de datum zal zijn. En waar? Waarschijnlijk Sint-Pieter. En of dat één heilig verklaring wordt of een heleboel met anderen erbij enzovoort. Dus, maar wij denken dat het ergens tussen het late voorjaar en de zomer 2022 zal zijn. Okay. Het gaat dus gewoon gebeuren. En dus de paus die heeft dus dat wonder van Titus Brandsma ook erkend. Ja, dat is juist. Ja. Ja, nou ja, dat lijkt mij onwijs goed nieuws. Ja, dat lijkt me ontzettend goed nieuws. Hè? Hoe is dat met u? Hebt u dan een flesje mooie rode wijn opengetrokken toen dat heugdelijke nieuws kwam? Nee, want eigenlijk ik vind het fantastisch om dit allemaal te begeleiden, als het ware, uit de verte. Maar ja, goed, ik denk de wijn zal pas vloeien wanneer wij in Rome zitten. Ja, maar u gaat naar Rome toe dus? Kijk, ik wil het wel zien. Ik heb daar een zeker voyeurisme ontwikkeld. Dat snap ik wel. En als dat dan straks dat moment daar is, en dan komt er dus een ceremonie om Titus heilig te verklaren, hoe ziet dat er eigenlijk uit daar in de Sint-Pieter? Wat gebeurt er dan? Dat is nogal ingewikkeld. Daar komt eerst een hele lange aanroeping van alle mogelijke heiligers. Dat ziet u in alle pausfilms. Ik weet niet of u de twee pausen hebt gezien. Ja, ja. Maar als ze het conclave binnenlopen, dan roepen ze één heilige naar de andere aan. Dat zijn er nog ja, een hele reeks. Mm-hmm. Dan komt altijd het ora pro nobis bid voor ons. En dan komt een heel interessante ceremonie, waar namelijk de prefect, de kardinaal die daarvoor verantwoordelijk is, die vraagt aan de paus, zegt, uw heiligheid, de kerk smeekt u om deze persoon op te nemen in de lijst van de heiligen en van de martelaars. En dan komt, zegt de paus, laat ons even dan over nadenken, bidden. En dan komt nog een keer die vraag en dan nog een derde keer. En dan pas, zegt de paus, en bij deze neem ik u op in de lijst van de heiligers. En dat is eigenlijk de officiële heiligverklaring. En dan komt nog een mis overheen. Okay, want toen Titus Brandsma zalig verklaard werd, toen waren er ook in kostuum geklede Friese meisjes die dansten voor de paus. Zit er nog een kans in, ik zou het een prachtig beeld vinden, dat dat ook gaat gebeuren? Er zal zeker een volkselement bij zijn. Het is wel ook zo, dat weten wij allemaal, de volksdevotie die Titus Brandsma nog in de jaren 50, 60, 70 omgaf, dat ebt natuurlijk een beetje weg. Mm. Het rijke Roomse leven is natuurlijk net wat minder rijk. Maar ik ga vanuit, kijk, hij was een Fries. Ik neem aan dat daar een Friese delegatie zal zijn. En ik neem aan, ja goed, de Nijmegen zal vertegenwoordigd zijn. De Nederlandse Karmelieten zal vertegenwoordigd zijn. De universiteit, de Radboud Universiteit, waar die rector en hoogleraar is geweest, die zal er ook zijn. Ja, we kennen natuurlijk heden ten dagen nog de Titus Brandsma lezing. Hè? Wij noemden hem net in de intro een maatschappelijk zeer geëngageerde priester. Hij zette zich ook in voor de journalistiek en verzette zich ook tegen de nazi's in de Tweede Wereldoorlog. Maar legt u nou nog eens uit, waarom verdient hij nou echt die heiligverklaring? Ja, als ik theoloog zou zijn, dan zou ik zeggen dat dat een verkeerde vraag is. In die zin dat de heiligverklaring, als je puur vanuit de katholieke theologie bekijkt, is dat niks anders dan een bevestiging dat hij inderdaad nu al bij God is. Ja, ik vraag het u als mens. Ja, dus theologisch gezien is het bevestiging dat hij bij de heiligen is. Dat hij dus ook met God kan spreken en wonderen kan verrichten. Dat is een beetje vanuit katholiek perspectief. Vanuit volksperspectief is hij, kijk, hij was in 2006... is hij nog in Nijmegen tot de grootste Nijmegenaar van alle tijden gekozen. Mm-hmm. En dat heeft wel te maken met het feit dat hij met een ongelooflijke overtuiging, een ongelooflijke moed, op 60-jarige leeftijd, een klein mannetje van 52 kilo's, en zonder vrees zich verzette tegen de Duitse nazi-ideologie en daar ook echt de weerstand van de Nederlandse krant en bisschoppen coördineerde. Toen hij werd gevangen gezet, hij had eruit ronduit kunnen gaan, maar hij bleef volhouden tot hij in Dachau zijn pijnlijke dood tegemoet kwam. Ja. Dit is een heel diep, ook voor leken is het een diep indrukwekkende man. Het zou eigenlijk, vind ik, zo moeten worden dat meer Nederlanders hem kennen buiten Nijmegen. Kijk, hij was natuurlijk nogal bekend. U vindt in Nederland nogal veel pleine straten, scholen die Titus Brandsma naar hem vernoemd zijn. Meer natuurlijk in het katholieke deel van Nederland dan in het protestantse. En ik neem aan dat die heiligverklaring hem natuurlijk ook weer bekendheid zal geven. Zo is het. Ja, zo is het ook alweer. Hartstikke mooi. We gaan hem vaker horen, denk ik, de komende tijd. Want dus dit jaar wordt hij heilig verklaard. Ja, het zou toch prachtig zijn. Christophe Luthi van de Radboud Universiteit, dank u wel voor uw tijd. Niks te danken. Ja, en dat was meteen ook de laatste terugblik van deze uitzending. Wouter Bouwman, wat vond je ervan? Nou, ik vond dat je het goed deed, Erik. Nou, wat leuk om te horen. Ja, heel goed. Je had een hakmes met schapenkaas bij je. Het gaat nog niet over mij, Wouter. Wat vond je van de uitzending? Oh, nou, de terugblik, dit was het allerlaatste van 2021. Ja, er is een hoop gebeurd. We hebben de zolder opgeruimd. We hebben alles een beetje nog de revue laten passeren. Weet je wat mij opvalt? Nou, veel positieve ontwikkelingen eigenlijk. Als het hier is geweest, daarna positief, goed gegaan. Weet je wat ik ook vind? Ik heb het woord corona 1 keer gehoord. Ja, nu net. Ja, door mij. Nou. Ja, jammer. Weet je wat ik denk? Nou? Op naar 2002. Zo is het. Volgende week met Frank Evenblij. BNN VARA. Ster.